Book 2 49 49 الرياضة Sport هل تمارس الرياضة؟ Sportujesz? نعم، يجب أن أتحرك Ano, musím sa hýbať. Ana mushtarik fi nadin riyadi. Chodím do športového klubu. Nalab kurat al-qadam. Hráme futbal. Ahyanan nasbah. Niekedy plávame. Au نركب الدراجات. Alebo sa bicyklujeme. يوجد في مدينتنا استاد كرة قدم. V našom meste máme futbalový štadión. يوجد كذلك مسبح به ساونا. Máme tu aj plaváreň so saunou. ويوجد ملعب غولف. Máme aj golfové ihrisko. ماذا يوجد في التلفزيون؟ Čo dávajú v televízii? تعرض حاليا مباراة كرة قدم. Práve dávajú futbal. المنتخب الألماني يلعب ضد المنتخب الإنجليزي. Nemecké mužstvo hrá proti anglickému. من سيفوز؟ To vyhráva? لا أدري. Netuším. حالياً تعادل. V tomto momente je to nerozhodne. الحكم من بلجيكا. Rozhodca je z Belgicka. الآن توجد ضربة جزاء. Teraz sa kope jedenástka. هدف 1-0. Gól 1-0.